Litwin Troll przyjechał ostatnio do Polski parę lat temu i był to chyba ich ostatni koncert. Z hukiem zespół się rozpadł, pozostawiając w rozpaczy wielu fanów również i u nas, nad Wisłą. Ale jak wiadomo, natura nie lubi próżni, w związku z tym to miejsce szybko się zabliźniło i być może dzisiaj czasu nam starczy, by pokazać inne pomysły na łączenie muzyki rockowej z folkową rodem z Mińska. No ale nie tylko gitary elektryczne i mocniejsze brzmienie, również i cicha, spokojna ballada. A jeśli chodzi o takie muzykowanie, wydaje mi się, że nie mają sobie równych A&K, czyli Aleksandra i Konstantin. Jedzie siostra k bratu u gości. Jedzie siostra k bratu u gości. Jedzie siostra k bratu. Jedzie siostra k bratu u gości. Jedzie siostra k bratu u gości. А як сестра, это чудо, Aleksandra i Konstantin, ci, którzy znają dobrze realia białoruskiej sceny, mają troszkę za złe flirt z władzą, a w każdym razie delikatne separowanie się od folku nieuczesanego i nieoswojonego. Jeżeli jakaś muzyka oficjalna jest, to prawdopodobnie tak właśnie brzmi. Aleksandra i Konstantin, Sojka, ładne głosy, a jeśli chodzi o podróżowanie, to nie tylko ze Świnoujścia do Warszawy. Ci z Państwa, którzy 5 zajadą do Krakowa, mogą cieszyć uszy niesamowitym koncertem, o którym mówimy tu już od jakiegoś czasu, bo na jednym, jedynym wieczorze będzie czarował tam swą muzyką Einar Kvitraffn Selvik. No i skoro jesteśmy przy triach, tak jak Trojca czy Barzas, tu również o dziwo trzech dżentelmenów. Wszyscy śpiewają, a dodatkowo Selvik gra na wszystkich instrumentach. Solowy projekt założyciela Wardruny na jednym jedynym koncercie 5 marca w Krakowie. Jeszcze troszkę mamy czasu, w związku z tym więcej szczegółów za tydzień, a teraz już muzyka, którą dodał do run. skálar bala ljósum strjálar leiti og ból lyftir sálar bala sólin málar hæð og hól vamma skálar bala ljósum strjálar leiti og ból lyftir sálar bala sólin málar hæð og hól vamma skálar bala ljósum strjálar leiti og ból lyftir sálar bala sólin málar hæð og hól Vamma skálar bala ljósum strjálar leiti og ból lyftir sálar bala. A nocną porą nie śpi pan Piotrek i pyta się w czyim wykonaniu była Rybka. Od razu odpowiadam, to nieistniejący już Litwin Troll. Tak grał, a ci z państwa, którym podobała się przed chwilą prezentowana muzyka, mogą szykować się na niesamowity wieczór w Krakowie. Ja wiem, że akurat melomani, którzy związani są z tego rodzaju muzyką, są również i globtroterami, i za zespołami potrafią jeździć w różne miejsca. Nie tylko kibice piłkarscy i miłośnicy skoków, zapełniając sale niemałe. Sale. Wardruna, a w zasadzie jej lider na solowym koncercie w Krakowie 5 marca. Patrzę z niepokojem na tę datę, bo bardzo chciałbym posłuchać tego na żywo. Z drugiej zaś strony, z paroma słuchaczami, będę miał przyjemność skrzyżowania klingi na zawodach Grand Prix Polski weteranów szermierczych. Jest dylemat. W związku z tym pograjmy, będzie łatwiej. Jeśli chodzi o Białoruś, taki zespół jak Czerwone Gitary i Skaldowie w jednym, to tamtejsze Piesniary. Na czele Piesniarów, to zresztą chyba te same czasy, kiedy te polskie zespoły święciły największe triumfy, na czele Piesniarów stał artysta, który urodził się w chyba Rosji, a w każdym razie przyznawał się do tego, że jest Rosjaninem. To z jednej strony, z drugiej zaś przypomnę, że w Polsce przez wiele lat śpiewał Czesław Niemen, który urodził się na Białorusi, i gdybyśmy mieli ten wątek pociągnąć, to spokrewniona z nim Maryla Rodowicz, również jej rodzina, wywodzi się z tych stron. Nie wspomnę już skromnie o rodzinie półredaktora, która spod Grodna. A zatem temat bliski i jeśli chodzi o ten zespół, o którym mówiłem na początku, połączenie Skaldów i Czerwonych Gitar i w zasadzie wszystkich big beatowych naszych zespołów, to Pałac. Pałac miałem okazję widzieć na koncercie na Mikołajkach Folkowych i zrobili na mnie niesamowite, można powiedzieć, piorunujące wrażenie. W tym składzie z trąbką brzmią chyba najpełniej. Mamy akurat album The Best of Pałac, a zatem zapraszam na salony. Не пришло свята не прийшло. Ой, не прийде на веселье моє. На веселье. Ося рослака, кополка. Вы, русалочки, разбежитесь, рослака, кополка. Помахам, по болотечкам, рослака, кополка. И солнце не греет, где ветер не веет, рослака, кополка. И кони не водят, где люди не ходят, рослака, кополка. A przyznam się Państwu, że cieszą mnie pochlebne opinie na temat tej muzyki, znaczy się nie zestarzała się zbytnio. Nie wiem, czy zespół Pałac, podobnie jak Litwin Troll, nie rozpadł się, ale może, jeżeli zrobił to, powróci do dawnej chwały, słysząc, że w Polsce nocną porą ktoś zagrał ich największe przeboje i że się podobały. Tymczasem patrzymy, co w przedziale pocztowym. O, list od pana Stefana, który pisze: tą drogą pragnę pozdrowić półredaktora, panią realizator, czyli Irenę Dan, dzisiaj gości z Białorusi, którzy nie dotarli, oraz OSO słuchaczy. Mecz skończony, kto miał wygrać, wygrał, kto miał przegrać, przegrał, a ja muszę przyznać, że muzyka z ostatniej audycji wbiła mnie w fotel, zauroczyła i oczarowała. Czy to był folk? Pyta pan Stefan. Jeśli tak, to kocham folk. 50 lat z okładem czekałem na taką muzykę. Czekam z niecierpliwością na audycję za tydzień, choć może goście także mile mnie zaskoczą. Bardzo na to liczę, jestem jako neofita. Sława i szczęść, Stefan, Mielec Główny, osobowy. A pan Łukasz: niestety znowu do trójkowego osobowego nie wsiądę. Robota to głupota, dobra zmiana, nocna zmiana. Mam nadzieję na szybki odsłuch. Pozdrawiam, Łukasz z Irlandii Północnej. Ha. I z Kuszetki też mamy wieści. Dobry wieczór. Pomimo zawirowań wszelkich, gnomy Kaszub z Tyłakom jest strzygą uszkiem. Zaprzyjaźniona strzyga również. Niezamierzona zbieżność znaczeń przynależna naszej ojczystej mowie zawsze dziwi obcostrańców. Drzewie jeden witling nie mógł zrozumieć subtelnej różnicy między kochanką a kuchenką, co było niemal powodem rozwodu. Zachciało się poganinowi uczyć szlachetnego słowiańskiego języka, jak po grudzie, i vice versa. Tu należne przysiady okolicznościowe załączam Wincenty Sprężyna. No i szczęść Boże, pisze Paweł z Łosic, który ma jak zwykle daleko do stacji. O, jeszcze jeden mail przyszedł. Właśnie obieram ziemniaki. Od środy po 20:00 w folii zapakowane próżniowo mam prawie 2 kg żołądków drobiowych z terminem ważności do 25 lutego. Muszę się więc zastanowić, jak je rozsądnie zagospodarować. Mam małe doświadczenie w takich dylematach, więc nie pomogę, ale będzie się łatwiej przy muzyce roztrząsało ten problem. Relikt. Powracamy do mocniejszego brzmienia, jako że to na Białorusi się zalęgło i muszę powiedzieć, że ludowym tematom jak najbardziej w nim do twarzy. Relikt to płyta, którą poprzednim razem Wasyl przyniósł i zostawił. Tak właśnie brzmi. Muzyka białoruska grana przez legendarny zespół Pałac. Patrzę na zegar. 14 minut dzieli nas od końca naszej podróży po szerokich torach po Białorusi, a nie wyczerpaliśmy nawet małej części zagadnienia, jakim jest białoruski folk. Jurja, kolejny weteran tej sceny, artysta cokolwiek nawiedzony, z obfitą fryzurą i z rozbieganym wzrokiem, opowiadający z wielką pasją o tym, że Białorusini przywędrowali na swoje równiny z Himalajów, o czym miały świadczyć wzory na białoruskich chatach, na rogach. Jeżeli ktoś zauważy takie w Polsce Wschodniej, również na Polesiu można takie wzory zobaczyć, to w takim razie są potomkowie górali. Jeszcze kilka innych jest dowodów na taki właśnie rodowód Białorusinów, ale przyznam się szczerze, że uleciało mi to z pamięci. Kto chce drążyć, niech tą drogą dalej idzie. Jurja, oprócz różnych pomysłów takich właśnie etnograficznych, miał i całkiem poważne wizje muzyczne. Wydał parę płyt, niektóre zachwycające, inne ciekawe. No i musi się znaleźć w naszym krótkim przeglądzie. Thank you. Zegar nas nie rozpieszcza. Za chwilę państwo będą pewnie wstawać do pracy. W związku z tym naszą kolorową, folkową podróż kończymy na Białorusi i Past and Present, tak zwie się płyta wydana przez Orange World w Polsce w 2003 roku. Zamierzchłe to czasy i jedna z legendarnych formacji Krivi. Nie kuradziny, ani kuradziny. Заснули дошки, стиснули ножки, не могу повести. И уж.